بیسرانی براز و خوشویس رادیو دن سلاوتان لیبگ و گرانی براز خوشحالین لالخی اکتری برنامه روش اکتر لا رادیو دنگ و حتین خزمتی و عزیز و خوشویس برازان لا برنامه که امرومانه دو برگما با آماده کردون که برگه یکم مندی داره که سبارد با و بریاری پارسگاری سینمانی لچن روش را بردو دا بلاو کرایه و لسروی که بریاری دابو بولا موضوع شقه و شوینی نشجابون و خانو تناند ملک دکره بنای حولات یعنی غیر کرده و بطایبتی عربوان بریارش نارضایتی که برفراوانی به دوی خواهی هینا بطایبت لطارک و ملایتی که قصه و باسی زوری لسر کرا دیداره که امروی امن لگل سالر محمود اندامی پرلمانی کردستان سبارد با او بریاره و بیرو بوچونی اوان و کزانن سالر محمود یکی کلو اندام پرلمانانی که حل سرطه بریاره که و بیرو بوچون و نارضایی خوی سبارد با بریاره که در بری بو اچین لای دیداره کمان که اکسالر سلاو لیبه سرطه اگر پیمان بلی او بریاری پرسگاری سلیمانی چکاری گریه که بیا و ایو چی بیرو بوچون یکتن لسر بریاره که هبوا لراسی دا هرمی کردستان امرو لخیرانه که دارایی و عبوری خول داره اصایی حکومتی هرمی کردستان و پرسگاکانی بتوانن رگشاره بود کم کردوی ایو قیرانانه بدوزنوا بلام کاتیک پرسک دیتا پیشو با تملیکی خانو شوینی نشتجابون لسر هاولاتیانی عراق و پرش برسی بماده اکی دستوری دبی ایم هبگر اینوان سر ایجابیت و سلویتی ام بریاره ایم پی منوائی لدوی شرعی داعش که زیادتر دو میلیون آواره عرب لحریمی کدوسان نشتجابون و بشی زوریان لناو گرک و شارکان دانو لکم دانین کاریگریان لسر تغییری دانشتوان گورینی دانشتوان هیا چون که لرابردوی فنجان سالی حکمرانی لعراق دا هرمی کردستان رو بروی تعریف و تعریب و شواندنی دیموگرافیای گوتوا و بم بریاره که که انوای جدوه که عبوری هیا مترسی که گوره لسر گورینی دیموگرافیای دانشتوان لحرمی کردستان درسته که و هر لدسوری همیشه عراق دا حاتوا اولات یعنی عراق بتوانر ملکان هبه ما فیانه ملکان هبه لهمش یعنی که عراق بلان بمرجک او لوش یعنی کاریگری لسر گورینی دیموگرافیای دانشتوان نکه اوی استاکه با بریاره اگر جب جب ببه لگرمیان بتایبتی و لکرکوب بتایبتی و لمخبور و شنگل بتایبتی کاریگری راست بخوی لسر گورینی دیموگرافیای به و بشوی که گشتی لسر همو ارسی کدوستان کاریگری به بای بنده و که اندامی پرلمانی کدوستان پیام نردو با دامودزگاکانی رسمی همو لایک و لگل همو لایه نپیوندارکانیش کسمان کردوه که او بریاره قابلی جبجه کردن نیه و تانم لداوه و کاری لسر بکیم هاو خوشن کاک سالر لدوای بریاره که لدوای درچونی بریاره که دو جور بوچونی جیواز داتو تا اراو بوچونی کم باو عراسیه که پیوایه وکو توتو لدستوری همیشه عراق باز کریو حولاتی بای هیل هموشنی که عراق زیو بکریو ملکی هبیتو یا ملکی لسر تابو بکریو و هنی لوانه باستوه کن که لهمو دنیا دا استا خلکی که امن لیره و اچه تا اروپا لیو ملک کریتو ایکن بنایوه بوچی ناکری لحرمی کردستان حولاتی عرب که امشتا استا حولاتی عراقین بوچی ناکری اوان زیو ملکیانه بی البته تو ولامی پیشوه هنگی هنی رون کرنو دابلام بتایبتی لسر ام خالی که اوان اماجه بو اکن پیوانی اما بیرو بوچونه که رگز پرسی لناو اما دروسه که که لماوی چند سال را بردو ایش لسر دجا عربونی اوتانی نخته فوبیا لسر عرب دروس کرا و که بمشوه ایسا بیره که اینو ایما جاو قصه که اگر اعلامی کش که قصه که ناقانونیه و نانشتیمانیشه چون که شبهندنی کردستان با اوروپا آسمان و رسمانی فقط کردستان تعریب کراوا کردستان هشتا که پروسی تعریبی لسر جبه جبه لسعدیه لجدوله لفرتفا لجباره لدوز دون اوشانه که نزیفینی شونه لطوتی ها وقت ساکه همه ما چه نزعیه که تو خاکی خود تسلیمی عرب که تو جاره که در انفالت که تو لرادیو که تو اعلامه که تو بنگه که تو لناوچه که که میلادگی سو هشتا و دو هزار قربانیه که هشتا که اسکو فروشکو گوره که نهازو توا همه با دستوری همیشه عراق اقراری کرد و دنگ من داوه اگر ما تلفی لتر گورینی دانشتوان ها بیه نکره تملیک بکره و ایمه با دانشتوانی کرد لکرکوب لخانقین لدوز لمخبور باید نیه لکلارو کپلی و لدربندی خان و سنیمانی ملکان لسر تملیک بریه چکل ان دانشتوانی نوچه کیشه لسره اما بریاری حکومت یه رمی بسانه خیره تو استاکل پارزگاه که ملک تملیک که بناوی عربه و که فتوه مزدوه که عبوری هیا فرمو اگر عبوری به هیزه که تو برو کشوکال به هیز کرو، برو گندکانی کردستان آودام کرو، برو گشتو گذر به هیز که، برو کانزا و نوت و غازت به شفافی اداره بده. اما جدوی عبوری نیه، اما انتحاره که در طبیع جاره که تیر با پروسه که تیر تعریب لکردستان اجه بجرد ده، اما کاری که خطافه و پیویسته کنالکانی اعلان در راسیا گوشیار تربن و اما مسئله نه پیوندی با گوربون و با ساوانبون بالخانه و هیل ترکیه و امارات و لقطر اما کردستانی کردستان هر رشه تعلیب و هر رشه لناو بردن و هر رشه تیروری لسره اما با کردستانیتی کرکوب دیانی وکو پیاری گوره وکو حسین منصور و شهید هجار و شرک و شوانی من با خودبانی دا ازداکه جاره که تیر رگب بین با بریاره که تیر خواب بتوانه تنبیکی موکو موکا اما جا اما یکی اکلو بریارانی که اتوانوه بسو پینده با بریارکانی سرزمی حزی با از راستی دا نکره ترویز بکی بو اما مسئله نصر بنامای گشتیدانی آبوری گشتیدانی آبوری با پرسی تیر با گواری تیر با شفافیت با رازگوهی لگل خلقه تیر بله که اکسالر یکی کتر لقصانه اکری لناو زول بیرو باچونه کانه البته جنابیش امرجو پیکر بلام اگر نقطه ور دیب که تو با من سپاستکیم بای بیسران بباشی لوتی بگن قصه که لسر اوه یک زور جار او روشنامه نوسانه یا او روشن بیرانه یا وکزانی لماوی دو روش رابردو یا لدوین شوه و سی و چار بیان نامه جاواز و سی و چار گروپی جاواز بیرو باچونی خواین در برو لوی کدجی ام بریارم بطایبتی لسنوری گرمیان نبه جبه جبه کریه و قصه لسر اوه کریه که گرمیان هلو مرجه کی جاوازی هی گرمیان هاوسنوری لگل ناوچکانی خوارو تو اکو اندام پرلمانی اکو کسی که شارزا که اگا لوازی حرمی کردستان پیوابه سال سنوری گرمیان ایما بر رجایی بنزی کراوی چنی عربی نشتجه من هی که بتازهی هاتوا و بو چی گرمیان هلو مرجکی جاواز سر بطایبتی لسلیمانی که که گرمیان دبر اوی گرمیان نزی که لناوچی تماسه و که تی خوی بو چی لشالا وکانی انفاله لهشت خوناغ دا کنارگی انفالی سه زورترین قربانی درستون که لگرمیان بو و لکردنشینکانی گرمیان بو اوی پروسی تعریب بکره بوی زورترین قربانی کانی انفال لگرمیان بو اوی او ناوچه ها بطاعتی دا ببره لحقیقتی دانشتوانی خوی و نهیل ره و خطو عام بکره استاش بحکمی او جگرافیه ها کومله کی زوری آواره عرب هاتون لکلار لکسری لرزگاری لشونکانی تبن شجه بود و اروها لقلتفه و جبهره اوانه ام اگر بیتو ببریار ریگه بدری امانه ملکو مال تاپو بکن با دیان هزاری تر دین لفلوجه و لبصره و لرومانی و ایتر ملانه عربی شیعه و سنه ایستا که سنه خیلی که جغرافیاتی بطاواتی برتس که بسیده و اولا فلوجه و انبار راوند ری اولا موصل راوند ری اولا تکنیت و دوروبری تکنیت و لسلیمان بگو لشونکانی تر راوند رین دین لکه نشتجه بن لکردوسان لکردوسانیشا اگر بونمونه متسی جیانیان لسر بیو بون لکلار سلیمانی دفتی هم بدریتی هم ملکو مال تاپو بکن والله ولاتی وکو سعودیه وکو قطر وکو ترکیه پاره هم بو ادانی وی شارکانی کدوستانی هم بو یمن لیره و پیامم لرگی رادوی برغیزی دنگه و بو روشنامه نوستان و رخراوکانی کومالگی مدنی بگریان هیا ویره اوی دستخوشی زوری هم دیکم و با او پر ریدل سوزی و دلیریه و هات نسر خط بو روبروبونوی ام بریاره و دستخوشی لسر ترشتیاری داری گرمیان دکم کل رابردو و بو ایساش رگه نده و بریاره که دو بابتا جبه جبه و دلنیام لعندش ده به هیچ شویه رگه نده لگرمیان بریاره که دو بابتا نک جبه جبه قابلی مناقشه و گفتگونیه لگل همون لعنکانیش بسر ارسی جاجا پیوندی من کردوا که بطایبتی بو گرمیان به هیچ کلوجه رگه نده به هیچ شوازه که تر پروسه تعریب دوباره ببیتوا اگر نتوانین هاو کاری خوکه که خو مانکن لر سرینوی آسوالی تعریب نا بینه با عیسی زندگونه و اصوالی تحیل بلا سالر محمود اندهین پرلمانی کردستان سپاس با تو سپاس با زنرانی و رادیو دنگ بخشی سپاس با جناب بلا زور سپاس با سالر محمود اندهین پرلمانی کردستان لسر فراکسیونی یکیتی نشتیمانی با اوکاتی که بر رادیو دنگ بخشی بی سرانی برز لبشی دویمی برنامه کمانه راپورت اکمان با آمده کنون که هاو کارمان هردی عثمانی خینه توا داعش برادوکی که تی دنگی خوی دگین تحریمی کردوستان اما ماشه تی راپورتی که کبو هم روی برنامه روشه که تی بایو من در سایتی شارپری سالب شاردو رادوی دنگی مصلی که تی نشتمانی کردوستان یستا لدست داعش او نوکه ان کردو تا رادوی بین بپی راپورتی که دنگی امریکا و رادیوی پخشی دگات نوچکان یریم کردوسان و روشان حوال و برنامه جورا جور و سرود یعنی پخشکن. برپرسان اداری یریم کردوسان رای دگینن چندین جار تشویش مخصطو تصر رادیوی بیانی داعش بلان فریکونسی ماو ماو دا گوریتو با هوی و جاری که تر پخشکن اکتیتا. غیا سورچی و تبیجی ملبند یکیتی نشتمانی کردوسان لموسل و برپرسی پیشی و رادیوی رایگن او رادیوی که ایستا داعش پخشی گیند و تاریم کردوسان پیشاتنی داعش ناوی رادیوی دنگ یکیتی نشتمانی کردوسان بو بلام داعش هات و شار دروز بو ناوی گردره و با رادیوی بین لخوش و سعید مموزینی کارگیر لقی چوارده موسل لباره و رادیوی و رای گندو سرطا رادیوی بینی داعش پخشی بیز بو بلام بمکو تایی تشویش خراوات سری و لواز بو پخشکی دگه تا چند نوچه یکی کردوستان رادیوی که داعش بچند زمان یک پخشکات و لوان زمانکانی فرانسی و انگلیزی و عربی و کردی و المانی و چند زمانی که تر که رجه انگیشتو تا دزمن هر واو تبیجی ملبند یکیتی راشی گیند و روشان متابعه رادیوی بیندکن که تنیا بسی زمان پخشتکتید اوانی زمانکانی کردی و عربی و ترکمانی و زمانی کردی هر دو زاروی کرمانجی و سورانی هی و پیشکشکاری کرمانجی بلاجکی خلکی نوچه هکاری لباکوری کردوسان و سورانی کشی بلاجه سلیمانی قصاکا. داعش لرگی رادیوی بیان و بلاو کراوی که روشانه بسر خلکی مصد و دابش دکرید پیامکانی بخلکی مصد و نوچکانی جرد صلاتی خوی و لیمی کردوسان و اراده گیند که لبرانبر دلاریمی کردوسانی شو رادیوی دام از رابنوی رادیوی الغد که تایبت کراو بخلکی مصد و نوچکانی جرد سی داعش و خلک لناو مصد پیوندی با رادیوی و دکن و باسی جیان و گزاران اندکن و داعشش بردام لرگی برنامه راست خوکانی هم رادیوی و هراشی کشتن و سربرنی لکرمندانی رادیوی که دکن. سپاس با او کارمن هردی عثمان با راپورتی که پیشکش کردیم بی سرانی بارد. سپاس با ایوش که لما رابردو دا گوی بیستی برنامه روشی کتر بون لار رادیو دنگا و پیش مالاوی بریتانی هنمو لرگه توری کمالاتی فیسبوک facebook.com/radiodanga دتوانن هاو ریو هاو کاری رادیو دنگ بن تا برنامه کتر که پیتانگمو مالاوی